اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله، یه دونه روایتی رو براتون خوند، یه شأن نزولی رو خوندیم که با قیل نقل کرد که به قول خودمون خیلی هم محل بحث بود و جای چی بود. حالا این قیلش رو خیلی ها نمیبینن و میگن این رو در کتاب تفسیر مرحوم تبرسی و مجمع البیان نقل شده و به عنوان مطلب میگیرنش و اینم جزء یکی از مواد. ولی اگه به درایه این حدیث نگاه بکنید میبینید که تو این حدیث در واقع امیرالمومنین به نوعی علیاذ بالله فقیه‌تر و خیلی همچین بازتر از نظر فکری نسبت به حتی امیرالمومنین نسبت به پیامبر دیده شده که پیشنهاد میکنه خلاصه ما بزنیم و بکشیم یا اینکه بررسی کنیم. در هر حال اینا جزء چیزهاییه که قلات و خیلی از کسان دیگه روایات اسرائیلیات وارد شده، ما باید اینها رو تنقیح کنیم. ایشون هم وقیل نوشته و بحث این مطلب رو هم داره که ما بیاریم. بعد حتی دو تا لغت داشت، یکی عجب و یکی امسه و مالهوم ما الرجال لا غلیل، درست شد؟ لرجال تو اون همه حدیث داشت عجب و امسه و ما لهوم ما لرجال، درست شده؟ نه ها؟ لا قلیل ولا کسی. عجب و ما گفتیم دیگه، عجب و امسه رو، درست شد؟ عجب مؤنثش جباء، جمعش جب، درست شد؟ عجب جبا جب، جمعش میشه جب، مثل اسم سما سم، سمون بکمون اومیون، صفت مشبه است. جب البعیرو دیگه خودتون میتونید متوجه بشید، جبل بعیرو جببن، جببن یعنی انقطع از سنامه، یعنی اون سنام کمرش کوهانش صاف شده باشه، یعنی بریده شده باشه، انقطع بگید سنامه. پس عجب به کسی میگن که آلت مردانگی ندارد. امرأتون جبا، به زنی میگن که گوشت به بدن نداره، درست شد؟ لا الیتین لها ولا لحم لفخذیها، لا یعظم صدرها و صدیها، یعنی در واقع مسحت، اینم با صفت مشبه ازش امسح رو نقل کرد، مسحت یمسحو، درست شد؟ مسحت یمسه و اسه امسه و امسه، درست شد؟ مؤنثش میشه مسها. این هم مثل همونه، یعنی به قول معروف بیچیز، جمعش میشه مزح. انهو میگه چی؟ فعضا انهو، بعد از ازای فجایه انهو، انهو عجب با امسه و ماله و ممال رجال، یعنی خالی بود، لخت بود از اون چه که مردان دارند، لا قلیل ولا کثیر، هیچی نداشت، درست شد؟ فرجعت فاخبرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال الحمد لله الذی یصرف عنا سوء اهل بیت. این کاغذ میدونم. صفحه چند بودیم؟ 169 و... پس انهو عجب و امسهو مالهو من مال رجال، درست شد؟ مالهو من مال رجال، لا قلیل ولا کثیر، نداشت آنچه که برای مردان است، نه کمش نه زیادش. باید بشه لا قلیل ولا کثیر. لا افتاده، یعنی از نظر عبارتی لا میخواد. و قوله، اینو خوندم و قوله. پس آیه رو بخونیم که و قوله رو بخونیم. وَعْلَمُ، بسم الله الرحمن الرحیم، وَعْلَمُ اَنَّ فِيكُمْ رسول الله. گاهی اوقات چون ما شأن رو متوجه نمیشیم، آداب رعایت اون شأن رو هم متوجه بگید نمیشیم. خدا خطاب میکنه وَعْلَمُ، وَعْلَمُ یعنی باور کنید، نه بدانید ها، باور کنید. چون اینا میدونستن، اصلا باور کردن یه چیز دیگه است. یه موقع از یه کسی میداند سیگار ضرر داره ها، اما بگید ممکن هم هستش دستش بگیرون، اما اگه باور کرد ها، باور کرد، یقین کرد، دیگه دست نمیزن. میگه وَعْلَمُ اَنَّ فِيكُمْ رسول الله، نه انفیکم محمدن که میشناختید، انفیکم رسول الله. این رسول اضافه شده به الله، کسبه بگیر شرافت کرده. فیکم خبر مقدمه، رسول الله اسم مؤخر ان است. باور کنید که رسول خدا بین شماست، اینو باور کنید، رسول خدا بین شماست. این تیکه نگاه کنید، این لویوتی اکن فی کسیر من الامر لعنتم، این جمله حال است. از نظر ادبی ذوالحالش اون ضمیر داخل ثابتون که فیکم بهش متعلقه، ضمیر داخل ثابتون، چون حال باید از فاعل بیاد یا مفعول. اون ضمیره به کی برمیگرده؟ اون ضمیر ثابتون به رسول الله، یعنی ان ثابتون فیکم رسول الله. اون هو تو ثابتون موجودون برمیگرده به رسول الله. عامل در حال چیه؟ یه چیزی باید باشه که حال رو نسب بده. عامل در حال باز اون ثابتون موجودونه که این رو نسبش میده، هم عامل درست میشه هم ذوالحال. لو یوتی اوکم فی کثیر من الامر لعنتم. خوب دقت کنید، لو برای چیه؟ لو میگن حرف و امتناعن لامتناعن، یعنی چی؟ حرفیه که امتناع جزا رو نشون میده به خاطر امتناع شرط. میگه اون نشد چون این نشد، درست شد؟ مثلا میگم لو جئتنی لاکرم تو کرد، یعنی اگه اومده بودی پیشم احترامت میکردم، یعنی احترامت نکردم چون تو بگو نیامدی. حرف و امتناعن یعنی امتناع اکرم تو کرد، لی امتناعن به خاطر امتناع جهتنی. اینجا نگاه کنید، یوتی و کنفی کسیرن من الام فعل شرطه، انتم جزای شرطه، که فعل ماضی مثبت هم جزای شرط بشه با لام میاد. قرآن همش با لام، 95% باید با لام بیاد. قرآن از کلام فصیح استفاده میکنه، همش لام داره. لعنت تو، اونایی که ماضی مثبته. پس لو حرف شرط ماضی است. حرف شرط چیه؟ ماضی است. اما اینجا یوتی او آمده بعدش، چرا یوتیوب آمده؟ به خاطر استمرار. استمرار. جای دیگه هم داریم ها، لو یعجل الله، ها لو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لغزی الیهم اجلهم، این همینه. میشه لو یوتیوکم، ترجمهش میشه چی؟ اگر به طور مستمر اطاعت میکرد رسول خدا، ضمیر هو میخوره به رسول خدا، شما را اگر به طور مستمر رسول خدا اطاعت میکرد شما را، فی کثیرن، فی کثیرن متعلق به یوتیوس، در خیلی من الامر، از این کارهایی که اتفاق افتاده، من الامر یعنی همین کارهای شما، من امر کن، از امور کلی شما، این من الامر صفت کثیره، اگر در خیلی از این امور از شما اطاعت میکرد چی میشد؟ بگید لعنتتم، به سختی میافتادید، به زحمت میافتادید، بیچاره میشدید. مفهومش چی میشه؟ یعنی پیامبر در خیلی از امور بگید از شما تبعیت نکرد، شما هم به سختی نیفتادید. باز مفهومش یعنی چی در خیلی از امور از شما تبعیت نکرد؟ یعنی در بعضی از امور بگید نظرات شما را پذیرفت، مثل جنگ خندق، جنگ احزاب پیشنهاد سلمان فارسی بود، درست شد؟ پیامبر پذیرفت خیلی جاها، چون پیامبر مأمور به مشورت بود و شاور هم فل امر، الامر یعنی امر عادی مردم، شاور هم فل امر، در امورات با اینها بگید مشورت کن. فعضا عظمت فتوکل الله، اما تصمیم تو بگیر، ازا عظمت فتوکل الله، تصمیم گرفتی توکل کن کار انجام بده. گرفتی چی شد یا نه؟ لویوتی اکم فی کثیر من الامره، بگو اینو باور کنید که اولا رسول خدا بین شماست، بعدم قرار نیست رسول خدا تابع شما باشه. اگر رسول خدا از خیلی از موارد از شما تبعیت میکرد شما چه میشدید؟ بگید. این آیه این تیکش چی رو نشون میده؟ اینکه رسول خدا بگید تبعیت از خیلی از اقوال بگید نمی کرده. این که ما مثلا فرض بفرمایید فلان کس رو فرستاده برای زکات و او آمده گفته که اینها میخواستن با من بجنگن و اینها مرتد شدن، رسول خدا غضب کرد و شمشیر رو برداشت، جبرئیل جلوش رو گرفت، چنین چیزی از این مفهوم این آیه بگید بر نمیاد، بر نمیاد. این آیه داره بعد از همه آیه میاد که انجا اکن فاسقون به نبه این فتح بگم. پس این نشون میده که بگید یه عده‌ای بودن، خبری رسیده، خبر فاسقی بوده، اونها قصد اقدام داشتن و رسول خدا بگید تبعیت نکرده. میگه باور کنید این رسول خداست، قرار نیست گوش به حرفه بگید شما باشه، تجربه کنید. اگر قرار بود در گذشته به گوش به حرف شما میشد تو کارهای مختلف، الان شما اینجا بگید نبودید، بیچاره شده بودید. آیا دوتا رو بذارید پشت سر هم؟ بعد یه مطلب یوتیو اینجا به کار برده، اینا تو اصطلاح بلاغت میگن این یوتیو اینجا به معنی یوافق است، چون رسول خدا از کسی اطاعت بگید که نمی کرده، موافقت می کرده. بهش میگن در واقع استعاره مصرحه تبعیه، چون در فعله، یعنی لو یوافق و کن فی کثیر من الامر، چون خود خدا میگه فعضا عظمت فتوکل الله شاور هم فی الامر. پس رسول خدا موافقت می کرده، مقام بالاتر اطاعت نمی کنه، مقام بالاتر بگید موافقت می کنه. اما چرا خدا تعبیر به اطاعت کرده؟ چون رسولش اینقدر خاکی بود، اینقدر مردمی بود که بعضی ها وقتی پیشنهاد به رسول خدا میکردند و در موردی رسول خدا میپذیرفت، گویا احساس میکردن رسول خدا بگید تابع اونهاست. لذا بعضا تو سوره توبه شما میبینید که برمیگردن میگن چی؟ بگو هو اوزنون، هو اوزونون یعنی چی؟ یعنی گوشه، یعنی هرچی بهش میگیم قبول میکنه. این در واقع اون مقام اخلاقی رسول خدا رو نشون میده. میگه رسول خدا با جونم و عمرم اون جاهایی رو که قرار بود از شما کاری رو قبول کنه بگید قبول کرده. قبول کنید اگه 5% رو از شما مشورت گرفته قبول کرده، اون 5% خیر شما توش بوده. اون 95% رو هم که قبول نکرده ها، جوری بوده که اگه قبول میکرده به ضرر شما تمام شد. این آیه رو بذارید پشت اون فتبینو. فتبینو داره به مسلمین میگه، درست شد؟ میگه اگر رسول خدا چنین کرده پس شما حواستون باشه به نفع شماست. بله کسی چیزی داشت؟ بله. لویوتی و کنفی کسیر من الامره لعنت. این ولکن، ولکن این جالبه ها، این ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. میگه ولی بدونید ها، ولکن داره مؤمنین رو میبره بالا، ولی الله، الله حبب الیکم الایمان، ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به قرآن، ها اینها رو خدا در دل شما بگید دوست داشتنی کرد. ایمان سخته اما تو دل شما دوست داشتنی شد. این دوست داشتنی شدنش به واسطه خداست. حبب الیکم الایمان و زینه فی بگید قلوبکم، ایمانو زینت کرده، آراسته تو دل شما. یعنی این دوست داشتنی شدن ایمان و زینت اون تو دل شما باعث شده حتی جایی که نظرات شما هم بگید توسط رسول خدا بگو رعایت نشود، شما بگید اون رو بپذیرید، با جانم و عمرم بپذیرید. یعنی هر کجا نپذیرفتید ایمانه نیست، زینت نشده تو دل شما، زینت نشده تو دل شما. اگر شما سمعن و طاعتن شنیدید، گفتید همه رو بهش ایمان داریم، کل من عند الله نؤمن به، اینطور گفتید، پس معلوم شد اون زینته هست، اون دوست داشتنه هست. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره، حبب و کره و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیام. کفر یعنی بزنیم زیر حرف رسول خدا، زیر حرف خدا. فسق یعنی چی؟ یعنی این که بگو نگیم دروغه، نگیم رد نکنیم اما کاری که خودمون میخوایم بکنیم. اسیان یعنی آنچه رسول خدا گفت، آنچه خدا گفت رو معصیت کنیم برخلاف او عمل. میگه اینها رو خدا به شما بد کرده، شما رو تابع رسول خدا قرار داده. اولائکه هم الراشدون. این هم ضمیر فصله، این هم ضمیر فصله، حصر میکنه. راشد از رشده، رشد در مقابل غیه، غی یعنی چی؟ گمراهی. قد تبین الرشد من الغی. راشد یعنی رشید، یعنی کسی که دارای رشده، هدایته. اولائکه اسم اشاره دور آورده برای تعظیم. اینان، اینان کی هن؟ اونایی که ایمان تو دلشون دوست داشتنیه، زینت شده است و از کفر و فسخ و اسیان بدشون میاد. خب اینها اولائکه هم الراشدون، اینها رشیدند، اینها بگو زیرا اینها راشدانن، هدایت شده اینان. اولائکه هم الراشدون. اعراب رو ببینید کدوم؟ بله بله بله، حببا و کرده. ها نه نه، اسم اشاره دور آورده، درست شد، من باب تعظیم. نه اون که خب التفاته، اون که التفاته، التفات خودش جلب توجه میکنه، اون خواهیم گفت. یعنی اولائکه هم الراشدون، درست شد؟ نگفته انتم هم الراشدون، اون التفاته، خودش هم توجه رو جلب میکنه. این التفات فایدهش چیه به اولائک؟ از این خطاب به غیبت چه فایده ای داره؟ فایدهش اونیه که من گفتم، توجه که نرخ اصلی التفاته، فایدهش تعظیمیه که در اولائک هست، اما در انتم این تعظیم وجود نداره. اعراب رو ببینید، تفاوت میان فسوق و نسیان چیست؟ فسق در واقع ایمانه هست، درست شد؟ ایمانه هست، ولی ما به قول معروف کاری رو انجام میدیم که خلاف ایمان. عصیان در واقع معصیته، معصیته، ممکن اصلا اون ایمانه رو هم بگید ضربه بهش بزنه، ان عصیت ربی یعنی مخالفت بکنه. در واقع عصیان به نوعی نسبت به فسق یه مقدار یعنی تجریش بگید بیشتره. ممکنه من به قول خودمون مؤمن هستم اما گول خوردم، کار خطایی کردم، عصیان میداند و معصیت میکنه، داشته دیگه عالمه به این هست و معصیت میکنه، عصیان داره معصیت میکنه، متوجه شدی چی میگم؟ آمدن داره اینو میکنه، ممکنه نباشه ولی خب در هر حال میداند، اما فسق ممکنه که نه، حالا وسوسه شد، غیره شد، کف دیگه اونم نیست. یکیش در واقع هر ستاش عملشون بده، یکیش از نظر اعتقادی هم مرخصه، یکیش از نظر اعتقادی درسته، گول خورده، عمل ناشایست داره، یکیش بگید ممکنه که نسبت به مسئله آمدن و آگاهن داره این کار رو میکنه و معصیت میدونه مخالفت میکنه. الاعراب ان فیکم رسول الله خبر و ان فی الظرف الذی هو فیکم، عرض کردم یا نه؟ خبر ان فی الظرف در اون ظرفیه که هو فیکم، خبر ان ثابتونه، ثابتون موجودون، ابن مالک میگه و اخبرو به ظرف نو به حرف جر ناوین معنا کائنن او استقر، کائنون یا استقر تقدیر میگیرن میشه خبر. اندل بصری میگه و فیه نظر، میگه ما در این نظر داریم، لأن من حق الخبر ان یکون الخبر مفیدا، میگه از حق خبر اینه که خبر مفید باشه. ابن مالک میگه الخبر و الجزء المهم الجزء المتم الفائده، خبر اونیه که جزء متم فائده است. یعنی اگر مثلا من گفتم فرض کن رجل من البشر، آیا من البشر میشه گذاشت به عنوان بگه خبر؟ نمیشه، چون رجل من البشره، درست شده نشد، باید متمه بگو. اینو تو سوره یوسف و من قبل ما فردتم فی یوسف، من قبل رو بعضی خبر مقدم گرفتن، ما فردتم ما رو مبتدای مؤخر، من بودم درست نیست، چون من قبل رو بگید مفید فائده نیست، تمام نیست. میگه ما در این نظر داریم، لأن من حق الخبر ان یکون فی الخبره بگید فائدتن، این که در خبر بگید ان یکون الخبر مفیدن، حق خبر اینه که خبر مفید باشه. فلا یقال ان نار حارتون، نمیگن ان نار حارتون چون جزء بدیهیاته، یا نمیگن مثلا فی الناس رجلون، مفید نیست که، لعدم الفائدت. ول وجه اندی، ابن هشام تو باب هشتم مغنی میگه اگه کسی اعراب رو قبول نکرد به دلیلی اعرابی رو رد کرد، درست شد؟ حق اینه که اعراب صحیح رو خودش بگو ادا کند، درست شد؟ حق اینه که خودش بیاد و اعراب صحیح رو چکار کنه؟ ارائه کنه. خب حالا ایشون اعراب ما رو که گفتیم فیکم خبر مقدم باشه رسول الله، اینو بگی رد کرد، گفت بگیم فیکم رسول الله، این فایده بگو نداره. حالا چطور فایده نداره؟ میگه باور کنید که در بین شما رسول خداست، این بی فایده است؟ ما باور داریم در بین ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اما باور بکنیم که رسول خدا هست، شأنیت او رو باور کنید، این فعل مفید فایده است، اصلش هم همینه. حالا ایشون میگه چون مفید نبوده، ول وجه هندی ان یکونه لو مع ما فی حیزهی خبر اندم. میگه وجه پیش من الوجه، یعنی الوجه صحیح، وجه صحیح پیش من اینه که لو ما با بعدش خبر ان نباشه، بشه اینطوری و علمو ان رسول الله لو یوتی و کنفی کسیر من الامر لعنت تو، بدانید اگر رسول خدا از شما تبعیت میکرد تو خیلی از کارها شما بگید بیچاره میشدید. باور کنید اینو، گرفتی چی گفتم؟ باور کنید اینو. این اعراب ما قبول نداریم، ما داریم بحث میکنیم روش. دو تا مطلب هست. خب حالا اولین مطلب اینه که اگر ما آمدیم انه رو اسمش رو رسول الله گرفتیم، لویوتی اوکم هم به قول شما گرفتیم، چی؟ بگو خبر فیکم رو چی کارش کنیم؟ آیا معمول خبر انه، یعنی فیکم دیگه نمیتونه متعلق به رسول الله باشه، درست شد؟ اصلا متعلق به اسم رسول الله باشه، آیا میتونه بیاد قبل از اسم انه بین انه و اسمش فاصله کنه؟ هیچ کسی نگفت. اگر متعلق به بعد باشه، درست شد؟ به هر شکلی میشه بیاریم. اگر فیکم رو هر اعرابی بخوایم بهش بدیم غلطه، قابلیت اعرابی بگید نداره. بعد ثانیاً ما لویوتیوکم رو که جدا نکردیم، بلکه ما فیکم رو کردیم بگید خبر مقدم، رسول الله رو با قید رسول الله که مقام تشریفات برای مضاف میاره اضافهش، اون لویوتیوکم رو کردیم حال خودش قیده، یعنی این میشه کلش یه جمله، یعنی این فیکم که خبره با قید حالش میشه خبر. من گفتم اون لویوتیوکم خبر است از برای اون ثابتون هوایی که فیکم بهش متعلقه. در بین شما در حالی که اگر به قول خودمون اطاعت میکرد بیچاره میشدید، باور کنید رسول خداست، هم مفید فایده است، هم از نظر ادبی درسته و هیچ اشکالی هم توش نیست و اون اشکالاتی هم که شما توی آیه ایجاد میکنید ایجاد نمیشه. نشد یا شد؟ چی گفتم؟ میگه وعلمو ان فیکم رسول الله لو یوتیوکم فی کثیر من الامر لعنتو. این والمعنا من نمیدونم منظورش چی بوده نوشته، مگه خود آیه رو ننوشته؟ آیه مگه همینطور نیست؟ وعلم و ان فیکم رسول الله لو یوتیکم فی کثیر من الامر لعنتون. دیگه والمعنا چیه؟ یعنی شما فیکم ندارید؟ نه میگم آیه رو نوشته دیگه، والمعنا نداره، درست شد؟ اصلا خب آیه هم جا نداره اینجا نوشتنش، درست شد؟ مگر اینکه فیکم رو برداریم بگیم اینطوری بوده وعلمو ان رسول الله لو یوتیکم فی کثیر من الامر لعنتو، خب فیکم رو حذف کردیم کجا ببریمش؟ چی هست؟ درست شد یا نه؟ ترکیب آیه همونی هست که عرض کردیم، فیکم خبر مقدم، رسول الله اسم مؤخر و لویوتیوکم حال و ترجمه آیه هم سر جای خودش. هیچ از نظر ادبی ذره ای سر سوزنی بگید اشکال توش نیست. و یجوز و علی الوجه الاول، میگه به شکل اول اگر ترکیب کنیم که همون مال ما باشه، یجوز و علی الوجه الاوله ان یکون المرادو التنبیه لهم علی مکان رسول الله صلی الله علیه و آله. ما همین رو گفتیم دیگه، چون رسول الله میگه جایزه بگیم اونجا میخواسته تنبیه کنه مردم رو، هوشیار کنه مردم رو بر جایگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کما یقول القائل للرجل، همونطور که یه نفری به یه آقایی میگه یرید ان ينبهه علی شیء، میخواد او رو توجهش رو نسبت به چیزی بگید جلب کنه، میگه فلانون حاضرون، ها فلانون حاضرون، مثلا میگه رئیس نشسته، خب تو میدونی رئیس نشسته، یعنی مثلا فرض کن مثلا الان شما تو کلاس دارید صحبت میکنید با هم دیگه، منم اینجا نشستم، یکی میگه استاد هستش، ها اون استاد هستش میگید که واسه خاطر چی؟ واسه خاطر که اون متنبه بشه، ظاهرا غافل است نسبت به این تنبه، داره حرف میزنه. شما بهش میگید استاد نشسته، بگید حاضره، که یعنی چی؟ یعنی متنبه باش، حرف نزن. خب رسول خدا هم همین رو گفته، گفته بدونید رسول خدا بین شماست، یه آدم عادی بین شما نیست، و این رسول خدا فوق شماست. اگر قرار بود از شما تبعیت کنه تو خیلی از کارها، بگید نشد اتن افلانون حاضر ول مخاطب و یعلم حضوره، مخاطب حضورش رو میدونه. ولو قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیکم، حالا یه بحثی پیش میاد، یه بحث که این مقدم شدن فیکم به چه درد میخوره. و علم ان فیکم رسول الله، فیکم مقدم شده دیگه، چون نگفته ان رسول الله فیکم. اگر اسم ان نکره باشه، نکره محضه، خبرش جار و مجرور و ظرف باشه، مقدم میشه، واجب هم هست، لفظیه. مثل ان مع الاسر یسرا، ان مع الاسر یسرا. اما اگه خبرش بگید معرفه باشه یا نکره مسوق دار باشه، مقدم شدن چی اسمش معرفه باشه یا نکره مسوق دار باشه، مقدم شدن خبر دلیل میخواد، دلیل میخواد. دلیلش دیگه لفظی بگید نیست. شد یا نشد چی عرض کردیم؟ حالا میگه که ولو قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیکم احتمل، احتمل ان یکون غیر رسول الله فیهم ممن هو به منزلته، فاذا قال ان فیکم رسول الله لا یحتمل ذلک علی آزل وجه. میگه چی میخواد بگه؟ ای گفتید هست، خیلی ساده است. میگه مقدم شدنش بگید برای حصره، یعنی رسول الله رو منحصر میکنه در بین شما بودن، جای دیگه نیست. رسول خدا بین شماست، وسط شما هست، احسن، کس دیگری نیست، جای دیگری نیست. نه نه، ببینید الان چی داره در چی قصر میشه؟ رسول خدا داره منحصر میشه در بین اینها، یعنی رسول خدا اینجاست، درست شد؟ یعنی جای دیگری نیست، بین شماست، حواستون باشه. رسول خدا وسط شماست، حواستون باشه، رسول خداست، رسول خدا بین شماست، جای دیگر بگید نیست. مثل اینکه بگیم استاد تو کلاس شماست، فقط پیش شماست، یعنی جای دیگه نیست، حواستون باشه. قصد اینه، داره قصر مسندون الی در بگید مسند میشه، قصر موصوف در بگید صفه، یعنی رسول الله فیکم لا فی ای مکان آخر، لا فی مکان آخر، لا بین قوم آخر، جای دیگه نیست، بین شماست. پس بنابراین حواستون باشه. خب این مقدم شدنش برای حصر، حال بودنش، مفید فایدهش کرد، کلام رو فهمید. بعد از اون جمله فاسقون به نبعین هم نشون دهنده اینه که ما آیات رو چگونه باید با شأن نزولهاش تفسیر کنیم. میگه فعضا قال، خوندیم اینو، لو یوتی اکم، میگه لو مع ما فی حیزهی فی محل رفعه، لو مع ما فی حیزهی فی محل رفعه انهو خبر و انه. ما اینو پذیرفتیم، لو عدات شرط با فعل شرط و جواب شرط رو هم دیگه معلم مرفوع خبر انه، ما اینو پذیرفتیم؟ نه، درست شد؟ خبر و انه، خبرون بعد خبر، میگه خبر بعد از خبره، دوتا مطلب داشتیم اینجا. ایشون میخواد حال بودن رو نپذیره، چی میپذیره؟ خبر. بعد گفتیم تو فیکم موندی، تو فیکم بگید مونده، میگه اون فیکم یه خبره، اینم یه خبره. خب اگه اون خبر شد که اون مطلب بالا به هم میریزه. بالا شما گفتید اگه فیکم خبر باشه چی میشه؟ مفید فایده نیست، مفید فایده نیست، مگه نگفت میشه مثل انار و حارتون؟ مفید فایده نیست، الان داره میگه خبر بعد از خبره. تو چند دقیقه قبلم برگشت گفت فیکم مقدم شده مفید حصره، یعنی خبر مقدمه، مشخص شده نه؟ چون اگر ما لویوتیوکم رو خبر بگیریم، فیکم رو هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم جز خبر بودن. جز خبر بودن هیچ کاریش نمیشه. خبرون بعد خبره. خب تا اینجای مطلب مشخص شد که عنوان کرد وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّكُمْ. حالا اینها وقتی که در بینشون رسول خداست و ایمان هم دارن، ایمان هم دارند، درست شد؟ اینو کی در وجود اینا قرار داده؟ این احترام به رسول خدا، باور رسول خدا، اینا چیه؟ میگه اینا لطف خداست که دل شما رو بگید جوری قرار داده تابع بگید رسول. البته این که خدا قرار داده جب نیست، یعنی شما آمده اید خدا هم بگید شما را بر ایمان نگه داشته. لا تز قلوبنا بعد از هدایتنا، یعنی ما رو هدایت کردیم، ما هم هدایت رو پذیرفتیم، حالا دیگه اسباب انحراف ما رو خدا یا ایجاد نکن. شد چی گفتم یا نه؟ این ولکن الله، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلن. این فضلن چیه؟ مصدر دیگه فضل. فضلن چیه؟ مصدر. این مفعول الله. یعنی اگر خدا ایمان و دوست داشتنی کرد، کفر و فسوق و عصیان را هم زشت پیش شما کرد، نه من باب سود خودش بود، من باب لطف به شما بود. قصد این بود شما بیایید بالا، والله خدا که بالا بود. مشخص شده نه؟ انتم الفقراء الی الله. الفقراء الف لام داره ها، حسره. انتم الفقراء الی الله، فقیر در پیشگاه خدا فقط شمایید، شما فقیرید. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. خدا هم منحصر در غناست، خدا غنی به ذاته، شما فقیر به ذاتید. مشخص شده نه؟ اگر این کار رو کرد فضلن من الله، من الله صفت فضلن، لطف خداست، به قاعده لطف شما را هدایت کرد، احتیاج نیست، سود نیست. فضلن من الله و نعمتن. اطفاس به جای چی؟ فضلن. نعمت مستره ها، مشخص شده. مثل وذکروا نعمت الله علیکم، وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الله یعنی لطف کردن خدا به شما، نعمتا والله علیم حکیم. چرا خدا چنین کرد؟ والله علیم، چون خدا علیمه، چون خدا حکیمه، علیمه، میداند، چون میداند پس بنابراین هر چیزی رو سر جای خودش هم بگید. والله علیم، هم علیم هم حکیم. مشابه این داریم ما، مثلا یکی از چیزایی که شما میدونید، مثلا والله علیم حکیم، بررسی کنید ببینید تو جاهایی که آمده با هم مقایسه، مثلا فرض کن تو سوره توبه، سوره توبه اون آیات الاحکام که در رابطه با منافقین که صحبت میکنه، وسطش یه آیات الاحکام میگه انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من الله والله علیم حکیم. اونجا داره یه سری احکام میگه، حکمو داره بیان میکنه، هر چیزی رو هم سر جای خودش گذاشته، صدقات زکوات رو بدید به فقرا، بدید به فلان و فلان، چون خدا علیمه و خدا بگید هر چیزی رو سر جای. والله علیمون حکیم. بیاید تو این ور نگاه کنید، میگه که فضلا من الله مفعول له و تقدیر. حالا این مفعول له برای کدوم یکی از اون فعل ها؟ باب تنازعه همشون مشخصه؟ عملو به کدوم ها میدیم؟ به آخری. آخری کدومه؟ کرره الیکم کفر و الفسوق و الاسیان. لو یوتیوکم لو مع ما فی حیزهی فی محل رفع به انهو خبر و انه خبرون بعد خبر فضلا من الله مفعول له و تقدیر فعل الله و ذالک لکم، خدا اینها رو برای شما انجام داد. فضلا من هو و نعمتن، حتی به جای فضلا. این یک ترک میگه و یجوز و ان یکون العامل فی هر راشدون، میگه ممکنه عامل درش راشدون باشه. اولائک هم راشدون. ها میگه مگه راشدون اسم فعل نیست؟ میگه باشه اسم فعل چی؟ میگه مگه راشدون اسم نیست؟ میگه بله مشتق، چون مشتقه میتونه مفعول نه. اولائک هم راشدون، اینا راشدن. چرا؟ چون فضلا من الله بشه مفعول له برای این. و ما فیه من الفعل، یعنی ما فیه من معنى الفعل، باید بگه و ما فیه من معنى الفعل، چون در راشدون معنای فعل هست پس میتونه صاحب مفعولان له بشه. ای رشدن و فضلن من الله، حالا یا بشه مفعولان له یا بشه مفعولان مطلق، درست شد؟ به مترادف، یعنی فضلن بشه رشدن من الله. اولائک هم راشدون رشدن من الله، یا اولائک هم راشدون لفضل من الله. مفعول الله بشه بشه علت، مفعول مطلق بشه به مترادف، فضلن باشه به معنای رشدن. نشد؟ و قوله آیه بعد، آیه بعد رو نگاه کنید. و این طائفتانه، واب استینافی است. این طائفتان، طائفتان بعد از این اومده، بگید این بعدش طائفتان اومده، این فاعله یه فعله، بگید مقدره، چون ما بعد از این فعل شرط میخواییم. این طائفتان من المؤمنین، من المؤمنین صفت طائفتانه. دو گروه از مؤمنان، اقتتلو، یکی از معانی باب افتعال مشارکته. اقتتله یعنی تقاتله، ها؟ درست شده نه؟ با هم جنگیدن. اقتتلو، این اقتتلو وابش به کی برمیگرده؟ به طائفتان، به اعتبار معنا. یعنی این اقتتلت طائفتانه من المؤمنین، اون طائفتانه فاعل یه اقتتل، مثل از شمس و کفرته، اون فاعل یه اقتتلت مقدره که این اقتتلو چکارش میکنه؟ تفسیر. یعنی با هم جنگیدن، پس ممکنه دوتا مؤمن هم با هم بجنگن، وصف ایمان هم هست، هنوز با هم دارن میجنگن، سر منافع دنیا خلاصه درگیر شدن. این اقتتل، این طائفتانه من المؤمنین اقتتل، فای جزای شرطه، فاصلهو بینهما. اکثرا این اصلهو بینهما رو بد معنا میکنن. اصلهو بینهما یعنی چی؟ ترجمهش چیه؟ میگن اصلاح کنید بینشون، فلان کنید. اصلها با بین که میاد معناش میانجیگریه. اصلح تو بین القوم یعنی بینشون میانجیگری کرد، یعنی دست نذار رو دست وایسا. نگو دیدی دو تا تو خیابون دو نفر با هم دعوا میکنن، یه دوای میسن هم تو نگاه میکنن، اینها اصلاح بین نمیکنن، متوجه شدی یا نه؟ فیم فاصلهو بینهما، هما برمیگرده به طائفتان به اعتبار لفظش. جالبه، یه بار به اعتبار معنا واو اومده اقتتلو، یه بار به اعتبار لفظ بگید بینهما، نگفته بینهما. میگه اینجا دست رو دست نذارید، بشینید نگاه کنید، میانجیگری کنید، برید سراغ این، بگو تو چی میگی؟ سراغ اون تو چی میگی؟ از این به اون، از اون به این، میانجیگری کنید بینشون. فاصلحوا بینهما. خب جمع بیاد مثل اختتلو به اعتبار معناشه، چون طایفه تعداد نفراتن، جمعن. اگر تثنیه آمده به اعتبار لفظش. پس بین دو تا طایفه چیکار کنید؟ یه نکته هم توشه، یه نکته هم توشه. موقعی که جنگ میکنن، بگید هر کدوم دارن جنگ میکنن، اختتلو، موقعی که میخوای صلح بکنی، طایفه ها رو با هم دیگه صلح میدی. بینه هما، متوجه دیگه؟ نه، این بر 50 نفرن، این برم 50 نفر، جنگ که میشه 50 به 50 میزنن به تنگ هم دیگه. ولی وقتی میخوای صلح بکنی، این 50 تا یرف میزنن، میگن آب ما رو خوردن، اون 50 تا هم میگن نه مال خودمون بوده. درست شد چی میخوام بگم یا نه؟ میگه اقتتلو فاصلحوا بینهما. حالا فعن بغت، میگه رفتید و اصلاح کردید و میانجیگری کردید و حل نشد. اگه حل شد که هیچی صلوات، همه چی درست شد. اگه حل نشد، این فعن یعنی درست نشد. فعن بغت احداهما علی الاخرى، فای عاطفه است. بغت یعنی چی؟ بقای یبغی یعنی تجاوز کرد، باقی به ظالم میگن. مرحوم علامه توی بحث خودش تو تفسیر المیزان نقل میکنه، فکر میکنه از مفرداته، میگه چرا به ظالم میگن باقی؟ تو آیه هست انما بقیکم علیکم متاع الحیات الدنیا، بقی یعنی ظلم. میگه چرا به ظالم میگن باقی؟ میگه چون ظالم همش دنبال اینه که طلب میکنه، چون بقا یعنی طلبه، طلب کرد. چون ظالم همش طالب حق بگید دیگران، حق دیگران رو سلب میکنه برای خودش، لذا از اینجا اومده. ولی اصل بقی به معنای طلبه، چون ظالم طلب ناجوان مردانه میکنه، بهش گفتن چی؟ باقی. میگه فعن بقت اهداهما علی الاخرى، اهداهما فاعله، علی الاخرى یعنی علی طائفت الاخرى. اگر یه طائفه ظلم کردن بر یه طائفه دیگه، باز اینجا جماعت ظلم میکنن، این گروه الف رفتن حق اون گروه ب رو همه رو بگید. فعن بقت اهداهما علی الاخرى فقاتلو، اینجا مسلمونا باید طرف مظلوم رو بگیرن. درست هر دو مسلمانن، رفتیدن میانجیگری کردید نشد، یکی بگید حق دیگری رو برداشت. اینجا فقاتلو، شما به عنوان یک مسلمان فقاتلو علتی تبقی، علتی یعنی الطائفت علتی، بجنگید با اون طائفه‌ای که بگید ظلم کرده، تعدی کرده، وظیفه دارید. فقاتلو فعل امر علتی تبقی، اما تا کی بجنگید؟ بجنگید غنیمت بگیرید، بجنگید اسیر بگیرید؟ نه، حتی تفیع الى امر الله، تا برگردد به دستور اسلام، امر الله، برگردد به کتاب خدا. تو کتاب خدا نیستش کسی حق دیگری رو بخوره، تو کتاب خدا نیستش کسی بگید به دیگری ظلم و تعدی کنه. تفیع یعنی ترجع. این حتی تفیع متعلق به کیه؟ متعلق قاتلو. بجنگید تا کی بجنگید؟ حتی تفیه الى امر الله، یعنی الى ان تفیه الى امر الله، بجنگید تا اون گروه باقی برگردد به فرمان خدا، برگرده پای میز مذاکره، برگرده پای صلح، برگرده پای مؤمن با مؤمن با شمشیر بگید مسئله شون حل نمیشه، با امر الله حل میشه، با کتاب الله حل میشه. مؤمن با مؤمن اختلاف پیدا میکنه، اما مؤمن با مؤمن اختلاف پیدا میکنه، با شمشیر وسطشون مشکلاتشون حل نمیشه. مشکل امروز ماست، مؤمن با مؤمن اختلاف پیدا میکنه، امر الله باید بینشون، حکم خدا رو بذارن وسط، خب حکم خدا رو گذاشتن وسط، یه عده از مؤمنین هم حکم کنن، ها اصلاح کنن، میانجیگری کنن، حکم خدا رو بپذیرند، اون اون طرف این این طرف، مشخص؟ الا امر الله. خب پس بجنگید تا برگردد به فرمان خدا. حالا اگر برگشت به فرمان خدا چی میشه؟ فانفاعت فانفاعت فاصله بینهما. حالا اگر دید شما رفتید طرف مظلوم، اون ببین مسلمان یاغی شد، طاغی شد، باغی شد، فاسق شد، حمله کرد، طرف دیگه ضعیف بود، حالا که شما رفتید طرف این طرف وایسادید، این طرف قوی شد، فهمید دیگه نمیشه، مظلوم یار پیدا کرد، حالا چیکار میکنه؟ برمیگرده به این که من اونجا چیکار بکنید؟ بگید فاصله بینهما. حالا برگشت دوباره سر میز مذاکره، اون زد زیر میز مذاکره، اول که دعواشون شد شما رفتید میانجیگری کردید، میانجیگری شد شد، نشد یکی بر دیگری حمله کرد، شما رفتید پشت مظلوم وایسادید، حالا پشت مظلوم وایسادید باز کفه ترازو برابر شد، حالا برگشتن سر میز مذاکره، فاصله بینهما. حالا اگر برگشت به امر خدا، گفت هر چی خدا میگه، هر چی به قول معروف این مرجع ما گفت، فاصله بینهما، بینهما باز درست شد، اما فاصله بینهما بالعدل، اینجا بالعدل گذاشته، اون قبلی بالعدل نداشت، چرا؟ چون اونجا دو طرف برای شما برابر بودن، گوش کردیم، اونجا دو طرف با هم برابر بودن، حسین قلی و حسن قلی با هم دیگه زده بودن به تنگ هم، نه حسین قلی به قول من با شما سلام علیکی داشت، نه حسن قلی، هیچ کدوم، شما وسط بودی، اونجا اومدی بینشون میانجیگری کنی، قطعا مسلمان عادله، اونجا هیچ هوا و هوسی نداره، این دوتا رو میانجیگری میکنه، اما اینجا حسین قلی رفت طرف حسن قلی زدش، تو اومدی رفتی پشت حسن قلی وایسادی، حالا که میخوای بیای میانجیگری کنی چه بسا بگو، تا الان طرف بودی، این تا الان این ور وایساده بودی، حالا میخوای بیای وسط، اینجا بلعدل، گرفتی چی میگیم یا نه؟ اینجا بلعدل یعنی معلعدل، با به معنای معست، درست شد؟ و حال است از برای واو فاصلهو، یعنی فاصلهو بینهما عادلین، اصلاح کنید بین این دوتا طایفه، بگید با نه اینکه ها؟ حالا دخودلی هم داری دیگه، چون رفته بودی طرف مظلوم وایستده بودی، حالا هی میگه یادت رفته چجوری حمله کردی فلان، نه نه فصل بینه هما بل عدل، نه در هر حال میخوام بگیم شما این دفعه یه طرف وایستده بودی، قبلا طرف نبودی، داور بودی، کنار بودی، اونا دوتا دعوا میکردن، خب بیای وسط قطعا طرف هیچ کدوم رو نمیگیری، تو این مرحله خدا گفت برو طرف مظلوم، حالا رفتی طرف مظلوم، حالا ظالم عقب نشینی کرد و بگو پای میز مذاکره، اینجا ممکنه که اون طرف مظلوم بودن در تو تأثیر کنه، لذا اینجا نه، اینجا وقتی برگشتن حتی تفیه الی امر الله، برگشتن به امر خدا، دوتا کفه ترازو برابر شدن، تو دیگه طرف نیستی، اینجا بلعه. بعد دوباره باز نگاه کنید میگه چی؟ و اقسطو، انگار به این کمه، اقسطو یعنی اعدلو و عدالت به خرج بدید، چون سخته آدم طرف یک کسی بوده بگو بعد حالا بیاد میانجیگری بشه، و اقسطو، نه نه تکرار، و اقسطو ان الله يحب المقسطين، اینم جمله استینافیه، چرا میگیم عدالت کنید، چرا میگیم این تشویقه، زیرا خدا دوست دارد، بگید اونهایی رو که عدالت میکنه، اونهایی که کفه ترازو رو بگید به نفع این و اون نمیچرخونه، کاملا میانجیگری میکنه، ان الله يحب. حالا چرا گفتیم که عدالت کنید بین مسلمانا؟ چون ان المؤمنون اخوه، چون مؤمنین بگید اخوان، پس با اختلافات، با درگیری ها، با نمیدونم چیزها وصف ایمان خیلی کنار نمیره. حالا اون به این تجاوز کرد، از امر خدا رفت کنار، ها؟ وقتی برگشت اومد پای میز مذاکره، برگشت به امر الهی، برابر شدن، انگار به قول معروف دوتا تکفیر، تفسیق، اینا جا نداره. انما المؤمنون، بگید اخوتون، المؤمنون مبتدا، اخوتون بگید. اینجا مؤمن در چی داره؟ مؤمنون در چی دارن حصر میشن؟ در برادر بودن، نظیر بودن، ها؟ اخوتون، اخ با اخ یه نقطه، الان من و شما برادریم، یه نقطه مشترک با هم داریم، ها؟ پدر و مادر ما. حالا مؤمن با مؤمن با هم دیگه بگید مشترکند، در اخوتند. چیه اون پدر و مادرشون؟ ایمان، ها؟ لذا پیغمبر گفت من پدر این امتم، یعنی این امت فرزندان منند، فرزندان قرآنند. قرآن اینها رو همه رو بگید فرزند با فرزند، فهمیدم من فرزند اول، فرزند دوم، فرزند سوم پدرم. فرزندیت من میتونه بیشتر از فرزندیت او باشه؟ نمیتونه باشه. همه در ایمان، زیر چتر ایمان ما هم نظیرند، برابرند. حالا کی رو سفیدتره، کی رو سیاهتره؟ بگید اون کجاست؟ بگو پیش خداست، روز قیامت. اون به ما ربطی نه. لذا امیرالمومنین در کلمات قصار نهج البلاغه داره میگه الغنا والفقر بعد الارض علالله. کی دستش خالیه؟ کی دستش پره؟ الغنا والفقر بعد الارض علالله. سر پرو سرات معلوم میشه. الان چه بسا شما، من، خیلی ممکنه شما منو بالاتر بدونید، حقم همینه، منم شما رو بالاتر از خودم میدونم. دین باید این باشه، اما کدوممون دستمون پره، کدوممون دستمون خالی الان مشخص نیست. ولا عاقبت للمتقین، تا آخرش باید بریم، بعدم بعد الارض علالله. اما الان برابریم، من مؤمنم، شما مؤمنیم. مؤمن تر بگید ندارد. هر کسی وظیفه داره اون دیگری رو مؤمن تر از خودش بده. لذا میگه انما المؤمنون اخوتون لا اعداء. این حصرها، مؤمن با مؤمن دشمن نیست، مؤمن با مؤمن بگید اخوتون، قصره، قصر موصوف در صفت. انما المؤمنون بگید اخوتون لا اعداء فاصلحوا بین اخویکم. خیلی قشنگه ها. فاصلحوا یعنی چی؟ میانجیگری کنید، مشکلات رو حل کنید بینه، بگید دو برادرتون مشکلات رو حل کنید. و استخون را زخم نگه بگید ندارید، حل کنید. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله. حالا هر کجا شما بخواید میانجیگری کنید، احتمال افراط و تفرید بگید وجود داره. متوجه نه؟ هر کجا آدم بخواد حکمیت کنه، انتحکمو بالعدل، انتحکمو بگید. لذا اینجا میگه واتقوا الله، و خدا رو هم در نظر داشته باشید. واتقوا الله. حالا چرا خدا رو در نظر داشته باشید؟ چرا تقوا کنید؟ چرا اصلاح کنید؟ لعلکم ترحمون. این کم اسم لعل از ترحمون، فعل و نائب فاعل، جمله خبرشه. از این جمله استیناف بیانیه این برمیاد، اگر میخواید رحمت خدا بین شما گسترش پیدا کنه، خدا رحمتش رو بفرسته، خداوند بگید دست لطفش بالای سر شما باشه، اختلافاتتون حل کنه. ازش این در میادا، یعنی هر چقدر اختلافاتتون رو حل کردید و هر چقدر زیر چتر ایمان اومدید، هر چقدر همدیگر رو زیر چتر ایمان نگه داشتید، کسی رو بیرون نگذاشتید، جمع کردید، آمدید، لطف و رحمت خدا بر شما چیه؟ بیشتره. عکسش هم هست. هر چی تو سر کله همدیگه زدید، دعوا کردید، هرچی به قول خودمون اختلاف کردید، تعدی و تجاوز کردید، کنار وایسادید، نگاه کردید لطف و رحمت خدا هم از شما دور میشه. مفهوم و منطوق آیه است دیگه، نه تفسیر به رأی میکنیم نه تفسیر میکنیم، داریم لغت لغت معنا میکنیم. یعنی غیر از این نیست. میگه لعلکم ترحمون، به امید این که لطف و رحمت الهی شامل حالتون بشه. پس بنابراین جامعه‌ای که مؤمن باشن اختلاف داره. اگر مثلا فرض بفرمایید این خیلی حرفه که مثلا ما بیایم توی چند مدت پیش بود توی تلویزیون خودمون میگه ما 15 میلیون پرونده قضایی داریم، 15 میلیون حالا دیگه میلیون شد چه فرقه 15 و 16؟ ما چقدر جمعیت داریم؟ فرض کنید مثلا 70 میلیون، این 70 میلیون 35 میلیونش که بیچاره ها پیرمردا و نمیدونم علیل و ذلیل و بچه و نمیدونم چی و غیره، یه 35 میلیون نفر میمونه. خب این 35 میلیون نفرم دوتا دوتا باید با هم دعوا کنن دیگه، تقسیمش بکنیم همون 16 میلیون میشه که انگار همه با هم دیگه درگیریم. ها این خوب نیست. چرا به دلیل اینکه یاد هرچی کسی نیست اصلاح کنه، همه پاشون باز شده به این که خلاصه یه جوری با هم دیگه درگیر شن فلان و غیره. لطف میره، رحمت میره. دو نفری که با هم اختلاف کوچیک پیدا میکنن، زن و مرد باشن اصلا، تا اختلاف کوچیک پیدا میکنن، اگه خودشون با هم حل میکنن حل کنن، اگر نه تو خود قرآن داره که میگه یه حکم از این طرف یه حکم از اون طرف، ها فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، اومدن با هم دیگه این حل شد. حل شد دیگه نمیکشه به قول معروف به بالاتر بالاتر بالاتر. وقتی کشید به دادگاه و جنگ و دعوا و فلان، بسیار رحمت میره، الفت هم میره، دیگه همه چی حل شد درست حسابی. یعنی اینه میگه لعلکم بگید ترحم. این به جهالتن چه ترکیبی داره؟ آخه این حضرت آقای ما یه جوری رفتار میکنه. این به جهالتن مال آیه بگید اوله، دیدید یا نه؟ انتصیبوا قوما به جهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. بعد ما اومدیم ترکیبات وعلموا ان فیکم رسول الله رو خوندیم، نخوندیم اینو؟ بعد ترکیب فضلن رو خوندیم. خب الان داریم به جهالت، این جاشون بالاست. به جهالتن و بلعدل، ممکنه یه نفر بگه که خب چرا این کار؟ میگه چون میخواسته بلعدل رو بگه، نمیخواسته بگید تکرار کنه. ولی خب راه نگارشش اینه، به جهالتن رو اون بالا بگه، این پایین بگی اشاره کنه. میگه و به جهالتن و بالعدل کلاهما فی موضع نصب علی الحال، یعنی بابایه بگید نمیگید. ول عامل فی الاول تصیبو و فی الثانی فاصله، عاملهاش هم مشخص میکنه، چون در حال هم عاملش باید مشخص شه، هم بگید ذوالحال. حالا البته زلحان هم مشخص شده، توصیبو میشه واوش، اصلهو هم میشه چی؟ واوش. نشد؟ معلومه؟ قرائت رو ببینید. قرأ یعقوب فاصلهو بین اخوتکم، چون بین اخویکم نقطه که نمیگذاشتن، نقطه نبود دیگه، اخویکم رو خوندن چی بگید؟ اخوتکم. به اعتبار معنا اخوتکم، به اعتبار لفظ بگید اخویکم. دو طرف دیگه به تا علل جب و هو قرائت ابن سیرین، قرائت ابن سیرین هم هست. ول باقون بین اخویکم، خب قرائت مشهورم بین اخویکم، درست شد؟ علت تسنیت لقوله طائفتان، چون قرائت تابعه بگید لفظ، یعنی اگر بگیم که چرا تثنیه خونده شده، میگه به خاطر لفظ طائفتان. وف شواز، یعنی در قرائت‌های شاز، قرائت زید ابن ثابت و الحسن، قرائت زید ابن ثابتن و الحسن، حسن بصری است. اخوانکم، اخوانکم، باز این اخوانکم الان رسم الخطی که نوشته با رسم الخط قرآن تطبیق نمیکنه، ولی رسم الخط قرآنی الف نوشته بگید نمیشه، باز نقطه هم گذاشته نمیشه. متوجه چی عرض میکنیم یا نه؟ لذا اخوانکم خارج از رسم، یکی از چیزهای قرائت اینه که رسم مصحف هم اون رو بگید کمک کنه، یعنی بپذیره رسم مصحف. این اخوانکم الان به این شکل نوشته شده با رسم مصحف بگید. ما گفتیم اخوتکم، چون نقطه گذاشته نمیشده رسم قط مصحف تبعیت میکنه. اخویکم تبعیت، اخوانکم هم تبعیت میکنه چون الف نوشته نمیشد. گرفتید چی عرض کردم؟ بالالف و نون علل جمع، این بالالف و نون علل جمع میخواد اینطوری قرائت کن اخوانکم. فقط ذکرنا فی صورت نساء اختلاف هم فی قولهی، میگه در سوره نساء درست شد، میگه ما اختلاف مفسرین رو در مورد قول خدای تعالی فتبینو گفتیم، که بعضی ها فتبینو بعضی ها فتثبتو قرائت کردن. بازم تبینو تثبتو چون نقطه ها گذاشته نمیشده هر دو بگیم، اما قرائت مشهور تبینو. ولوجخو فی القرائتین که تبینو تثبت، والمروی و عن الباقر علیه السلام فتثبتو به تاء، درست شد، و سا هم سا هم تا، تثبتو به تاء و سا. ما شما کدومو جلو نوشته؟ اول باید تا باشه و سا دیگه، تثبتو به تاء و سا. تثبتو ت س، نه اینو داره میگه، تثبتو رو میگه، اونو نمیگه. این نه نه نه نه نه، ببین والمروی و عن الباقر علیه السلام فتثبتو، چون اون موقع ها این برای خاطر اینکه من و تو بتونیم بخونیمش گفته به تا و سا، یعنی تثبتو با تای اولی و سای دومی تثبتو. نه اینکه مروی از امام باقر هر دو تاست، تبین و تثبتو. قرائت تفسیری که از امام شده بگی به جای تبینو بگو تثبتوس، اولش تا دومش سا. اون بالا رو مثل این که من تند گفتم متوجه نمیدونم شدید یا نشدید. میگه وقد ذکرنا فی سوره نساء، ذکر کردیم ما در سوره نساء اختلافهم فی قوله، اختلاف مفسرین رو در لفظ و معنای فتبینو، که فتثبتو هم قرائت کردن هر دو. اختلاف هم فی قولهی فتبینو والوجه فی القرائتین، وجه یعنی دلیل، این الوجه هست به جای اختلاف هم. اونجا هم بگو اختلافشون رو ذکر کردیم که تبینو تثبتو اختلاف دارن، هم الوجه یعنی به چه دلیل تبینو، به چه دلیل بگی تثبتو. والوجه، والوجه حتف به جای کجاست؟ یعنی و دلیل، و دلیل رو حتف به جای اختلاف همه. یعنی قد ذکرنا فی صورت النساء اختلاف هم فی قوله تعالی فتبینوا فتثبتوا، بعد والوجه فی القراءتین. والوجه یعنی چی؟ و دلیل، دلیل در دو قرائت رو هم برای شما بگید. عنوان کردیم اونجا دیگه، تکرار بگید نشد. بعد میگه والمروی و عن الباقر علیه السلام فتثبتو به تاء و سا. اللغه، لغت رو نگاه کنید، ببین ایشون یه عادت داره، یه بله یه معنا داره، یه عادت داره، یه قرائت می نویسه بعد یه دونه می نویسه الوجه، چون یه بحثی تو علوم قرآن دارن که قرائت رو نمیندازن کنار، بگن مثلا قاری عینک نداشته تبینو رو تثبتو خونده یا غلط خونده یا فلان خونده، میگن القرائت و سنت و متبعه، قرائت سنتیست که ما باید ازش تبعیت کنیم، لذا قرائت ضعیف ضعیف رو هم چه میکنن؟ بگید توجیه میکنن، توجیه میکنن. اینجا میگه ما القرائه نوش الوجه ننویش، که همیشه می نوشت القرائه بعد الوجه، قبلا نداشتیم نگاه کنید الحجه، الحجت حجت با وجهه که دیگه، می نوشت القرائه بعد می نوشت حجت، اینجا چرا حجت ننوشت؟ میگه به دلیل اینکه قرائت اول بین اخوتکم به تا علل جمع و هو قرائت ابن سیرین و الباقون بین اخوتکم علت تسنیه طائفتان درست شد؟ گفتش دیگه طبق لفظ و طبق معنا. بعد گفت و در شواز قرائت شده اخوان کن بالالف و نون، درست شد؟ اینم گفت که این چیز نه. بعد میگه فقط قرائت شده تبین و تثبت. اینجا بعد وجهش رو بگه، میگه وجه شما تو سوره بگید نسا گفتیم، اونجا مراجعه کن. بعدم میگه از امام باقر هم روایت شده بگید تثبت و این قرائت قرائت تفسیریه. تمام شد. لغت الانت، من گفتم چیه الانت؟ المشقه. درست شد؟ مشقت مستر میمیه دیگه، یعنی سختی. از صعوبه. یغالو انت دابتو تعنتو انتن، انت یعنتو انتن ازا حدث فی قوائمها کسرون بعد جبرن لا یمکنها معهو جریون. کی میگن انت دابتو؟ ادابه یعنی این چارپا، این چارپا میگه انت شد. خب چی شد انت شد؟ ها؟ درست شد چی شد؟ میگه ازا حدث فی قوائمها کسرون، زمانی که در پاهاش شکستگی پیدا بشه بعد از جبرن، بعد از این که بگید درستش کردیم یعنی مداواش کردیم، لا یمکنها معهو جریان، ها یعنی پا شکست اصلاح کردیم درست شد، اما جبران ما نتونست، میگن جبیره، این کاری که ما کردیم نتونست کارش انجام بده، الان جوریه که نمیتونه بدوه، را میره. متوجه چی میگم؟ را میره اما مشقت داره. دیدید بعضی ها مثلا پاشون میشکنه بعد این پا رو بگو عمل میکنن، چی میکنن؟ درست میشه اما شکل اولش دیگه بگید نمیشه، قبلا میدوید و فوتبال بازی میکرد الان داره را میره به زور، خلاصه یه ذره را میره خسته میشه فلان، این میشه انت. این من بخوندم انت دابتو تعنتو، شما هم هیچی به من نگفتید. بله چی خوندم؟ نه تعنتو خوندم، این انتو میگم، خوندم انت دابتو. این یا باید خونده بشه انتا، چون انت دابتو بخونی از انا یعنی میشه، گوش میکنی یعنی انا یعنی میشه انت، مثل رمت. اینون نیست، این تا مال خودشه، تای تعنیس نیست. یا باید بخونیم انت دابتو، انت دابتو فعل ماضی مذکر، دابه چون مؤنثه بگید غیر عاقله انته، مثل بگو طلع الشمس. ولی صحیحش اینجا کدوم خوندشه با قرینه تعنتو؟ انته تدابتو، انته تدابتو، انتت، انتت. آها بعد میچسبه به دابه میشه انته تدابتو تعنتو، گرفتید یاد؟ چون تعنتو هم خودش مؤنث آورده، انتت دابتو تعنتو انتن، اینم مسترش. ازا حدث فی قوائمها کسرون بعد جبرن، بعد از اصلاح، اما این کسرون لا یمکنها معهو جریان، درسته با این جبری که ما کنیم، معهو یعنی من این جبر، با این درست کردن ما، ولی نمیتونه بدوه، مشقت داره، مشقت دیگه. قال ابن الانباری اصل الانت، گفته از تشدید شدت گرفتن، شدت تشدید. یقال فلانون یعنت فلانن، فلانون یعنت فلانن یعنی چی؟ ایو شدد علیه، سخت میگیره برش. و یلزمه ما یصعب علیه، یعنی چی یلزمه ما یصعب علیه؟ وادارش میکنه به چیزی که بگو بر او سخته، سخت میگیره برش، وادارش میکنه به کارهایی که مشقت داره. میگیم خب این معنا مال فعل متعدیشه انا، میگه بعد ثم نقل الى معنى الهلاك، بعد حتی منتقل شده به معنای بگید هلاکت، انت فلانون یعنی هلک مرد، یعنی اینقدر به قول خودمون معنا سعوب یسعوب و سعوبتن از شیعو یعنی فهوه سعبون سخت. قسط با عدل یکیه دیگه، من عرض کردم میگه ول قسطو علی عدل، درست شد؟ و نحوهو بذارید بمونه. و صلی اللہ علی نبی جناب آله. قرائت تفسیری اگه به یک معنا باشه چرا مثلا باید امام تفسیر بگه؟ معنا کرده دیگه، تبینو رو معنا کرده به معنای تصدق متواضع، چون قرائت مشهور تبینو است. ما میگیم امام هم از اون قرائت مشهور تبعیت کرده، ولی در واقع اگه تثبت و قرائت کرده خواسته بگه این دو تا لغت یک اون صد این اینجایی که به عقل آوردون اگه این جمله نیست خودش عقصه تو. بله و اگه این اصله بالعدل یعنی عقصه تو. آها، چون علامت مثلا وقف و چیزی مثلا نداشتی که نه اون دو تا یکیه و این دو تا با هم عطف میشن، این عطفه عطفه قاعدش تاکید مثلا. بله قاعدش تاکید خصوص عنایت الوجود میگه عنایت که اون یه چیز دیگه است. اون انت انت تل وجود اسم بنویسیم انا یعنیه. آره اون ببین کی بوده کی نبوده حضور دیاب کن برای من دیار. مطلبی نداری؟ اصلا